شخصیات کو اجتماع میں لانے کے کیا فوائد ہیں؟ شخصیات کو اجتماع میں لانے کے متعدد فوائد ہیں. دعوت اسلامی کے کئی کام جو ہیں ان کے لیے شخصیات کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی اڑ گئی تو اب ان کو بھوت سوار ہوا کہ ہم ادھر پارک بنائیں, اور پارک ہوتا ہے عام طور پہ عیاشیوں کا اڈا, مخلوط ہوگا بے پردہ بے حیا لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے لائیں گے یہاں. اگر یہ پارک بن گیا تو خدا نہ خواستہ ہم روک تو شاید نہیں سکیں گے, کیونکہ ہم لوگ کو فائرنگ اور دھماکے تو کرتے نہیں ہیں, یہ کریں تو پھر حکومت ہمارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے, مگر ہم یہ کر نہیں سکتے. الحمدللہ افرادی قوت جیسی تیسی ہے, یہ سب کو پتا ہے, اسی لیے شاید ابھی تک یہ ڈرے ہوئے تو ہیں. لیکن مطلب یہ یہاں پارک بنانا چاہتے ہیں, یہ پارک بھی ہو کم از کم مسجد کا راستہ تو بند نہیں کرے. پھر انہوں نے تار باندھ دیے یہاں, یہ آپ کو پتا نہ ہو تو بتا دوں, یہاں پھر ان لوگوں نے تار باندھ دیے تھے, اور اسلامی بھائی کافی جمع ہو گئے تھے, آج اخباروں میں بھی آیا ہوگا. تو یہ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, ہم یہاں پارک بنائیں گے اور تمہاری مسجد کا راستہ روکیں گے. اب دیکھو یہ جیت ہوتی ہے ہار ہوتی ہے ان کی. تو اس میں شخصیات کا بڑا فائدہ ہے. الحمدللہ کافی شخصیات ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, کافی شخصیات, بڑی بڑی شخصیات جو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ بے ضرر تحریک ہے, آخر اس کو کیوں مطلب روڈوں پہ لانے کا مطلب کوئی سازش کر رہا ہے. نہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم روڈوں پر آئیں, پتھر اٹھائیں, فیرنگ کریں, تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے. دشمن اگر اس لیے ہم کو چاہتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں, لیکن ایسے معاملات ایسے مواقع پر ہوتا ہی ہے کہ ایسے بدماش اور شر پسند عناصر بیچ میں گھس جاتے ہیں. تو اس لیے انتظامیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت اسلامی کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ان میں شر پسند لوگ گھس جائیں گے, وہ پھر گھیراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ قتل و غارت گری کر دیں تو کوئی تعجب نہیں ہے. مرکز کا دامن پاک ہوگا, اس لیے کہ ہم مشتعل نہیں کرتے, ورنہ مشتعل کرنا تو آتا ہے گھر ہے. ابھی اشتعال انگیز بیان کرو, ابھی ہو سکتا ہے 150 آدمی جا کر بسوں پر پتھر مارنے شروع کر دیں, مگر نعوذ باللہ ہم ان باتوں کو جائز بھی نہیں سمجھتے. میں تو ہڑتال کو بھی جائز نہیں سمجھتا, جو ہڑتال مروجہ ہڑتال جس میں یہی بسوں پر پتھر مارتے ہیں, دکانیں بند کرواتے ہیں, زبردستی لوگوں کا روزگار بند کرواتے ہیں, میرے نزدیک یہ حرام ہے. کوئی مفتی اگر مجھے مطمئن کر دے تو اس کے دلائل میں دیکھوں گا, لیکن ابھی تک میں نے تو پہلے بھی یہ بولا ہوا ہے, مطلب کہ بھلے کوئی بھی کرتا ہو مطلب, لیکن میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. اس کو کہ جس میں مسلمانوں کو پتھراؤ کر کے, گھیراؤ کر کے, ٹائر جلا کر, خوف زدہ کر کے ان کے کاروبار بند کروانا, یہ شرعاً جائز ہو نہیں سکتا. اسلام میں اندھی نہیں چلتی, اسلام مہذب مذہب ہے, پر امن مذہب ہے. ہڑتال مروجہ میرے نزدیک جائز نہیں. حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ حقوق اللہ سے بھی سخت تر ہے. لوگوں کی دکانیں لوٹ لیتے ہیں, اس میں آگے لگا دیتے ہیں, بسیں جلا دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. دعوت اسلامی نہ پہلے کبھی اس طرح کی حرکت میں ملوث ہوئی ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں بعض ہرے امام والے یا بعض نادان لوگ تو ہر تحریک میں ہوتے ہیں, تو 2-5% دعوت اسلامی میں بھی ایسے عناصر موجود ملیں گے آپ کو, جو امام میں بھی سر پہ ہوں گے یا امام میں اتار کے بھاگیں گے اور بسوں پر پتھر ماریں گے, تو اس سے مدنی مرکز کا کیا قصور. تو یہ بولتے رہتے ہیں, اور ایسے نادان دوست ہمارے یہاں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ مذاکروں میں اور اجتماعات میں ان کا کیا کام, یہ تو اللہ گلہ ہڑاوڑی کے مطلب رسیا ہوتے ہیں, تو یہ ایسے مواقع پر پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی باتیں ہو جائیں کہ جس سے مطلب یعنی کہ نقصان ہو. تو بہرحال یہ کہ ہم تو شخصیات کے ذریعے پریشر ڈالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی مطلب یہ روڈ بند نہ کیا جائے. اگر روڈ بند ہوا تو اس کے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے نقصانات سامنے آئیں, جس کے لیے مطلب حکومت پریشان ہو اور ہم لوگ بھی پریشان ہو, کیونکہ ہم نہیں چاہتے نقصان پہنچانا. لیکن میں نے یہی عرض کیا کہ ہر طرح کے عناصر گھس جاتے ہیں جو وہ ہنگامے کرتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو موقع مل جاتا نا اتنی پبلک میری, اس میں بھی تو جذباتی اسلامی بھائی ہوتے ہیں, اب سب تو مطلب ابھی شریف بن کے بیٹھے ہیں, لیکن ان میں کئی ایسے ہوں گے جن کو گدگدی ہوتی ہوگی کہ کچھ بس اعلان ہو جائے تو بس میں نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں یہ کرنا نہیں ہے نا اعلان. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا امن ہی رکھے, اور ہمارے ان دوست نما دشمنوں کو ہدایت دے کہ اللہ کے گھر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح دعوت اسلامی کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے تو وہ خواب میں ہے. اب دعوت اسلامی رکے گی نہیں انشاءاللہ. ایک دروازہ بند کرو گے ہمارے 1000 دروازے اور کھل جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.